538مین برنامه گلهای رنگارنگ. در این برنامه ارکستر گلها اثری از پرویز یاحقی را آمیخته به کلامی موزون از بیژن ترقی با صدای گرم همیرا و همکاری منصور صارمی و جهانگیر ملک به سمع می‌رساند. اشعار متن برنامه از مفتون امینی، سیمین بهبهانی و جلیلی بیدار. غزل آواز از عماد خراسانی. گوینده آذر پژوهش. زیور به خود مبند که زیبا ببینمت، با دیگران مباش که تنها ببینمت. در این بهار تازه که گلها شکفته‌اند، لبخند عشق زن که شکوفا ببینمت. یک جام نوش کردی و مشتاق دیدمت، جامی دگر بنوش که شیدا ببینمت. گفتم که بیا مرا تنها نگذاری، تو مرا تنها نگذاری. بگذشت در فراق تو شبهای بیشمار، هر شب در این امید که فردا ببینمت. نازم به بی‌نیازیت ای شوخ سنگ دل، هرگز نشد اسیر تمنا ببینمت. منت پذیر قهر و عتاب تو ام، ولی میخواستم که بهتر از اینها ببینمت. به چشم اهل جهان خواب می دود، میل تو گرم در دل بیتاب می دود. در پرده نهان دلم جای می کنی، گویی به چشم خسته تنی خواب می دود. می بوسمت به شوق و برون می شوم ز خویش، چون شبنمی که بر گل شاداب می دود. چه گردن دل بر ما که از دست اگر امشب نخواهم دید روی من، چرا مرغ دلم، چرا مرغ دلم از این سامان هوایی. اگر امشب نخواهم دید چرا مرغ دلم از این سامان هوایی. می روم از کویش اما تاب تنهایی نیست. گر شکیبایی تو ای دل، من شکیبایی نیست. یک نظر دیدیم رویش را و از خود رفته ایم، فرصتی تا بار دیگر ما به خود آییم نیست. چون حبابی دیده بکشودیم و در دریا شدیم، هرچه هست از اوست، حرفی از من و ماییم نیست. مرا تنها نگذاری. این بود گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 538.